รายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกในวาระหนึ่งพระภิกษุมาจัดรายการวิทยุในท่านผู้ฟังไม่มีเรื่องอะไรจะไปพูดมากกว่าเรื่องของธรรมะหรอกจะมาสอนให้ทำมาหากินจะมาวิเคราะห์ข่าวการเมืองมันไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่พระภิกษุจะพูดได้ก็เรื่องเดียวคือเรื่องธรรมะถ้าจะแยกออกไปอีกแต่ก็เป็น4เรื่องเอ้าแต่ก็มีเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าจะแยกออกไปอีกแต่จะเป็น10เรื่องก็ได้เรื่องที่ให้เกี่ยวข้องด้วยศีลให้เกี่ยวข้องด้วยสมาธิให้มีความมักน้อยให้มีความสันโดษเป็นต้นแยกออกไปแต่ก็จะพูดเรื่องราวที่เป็นธรรมะนั่นเองท่านผู้ฟังที่ฟังหมุนไปหมุนมาผ่านมาฟังแล้วคิดว่าจะฟังอะไรที่มันดีๆดนตรีฟังดีไหมก็ดีก็มีความสุขทางหูแต่เขาพูดวิเคราะห์ข่าวดีไหมก็เป็นความรู้ประดับสมองของเราอันนั้นก็ดีแต่ดีต่อหูดีต่อสมองแต่ถ้าจะให้ดีต่อจิตใจจริงๆต้องเป็นเรื่องของธรรมะท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะนั้นเข้าสู่ใจของบุคคลใดใจมันสบายใช่ไหมพอมีความสบายอยู่ในใจแล้วเนี่ยหูเนี่ยมันจะเป็นยังไงเสียงอะไรมากระทบยังไงใจมันก็อย่างสบายสมองอาจจะลืมบ้างจำบ้างคิดวิเคราะห์ตรงนั้นตรงนี้ได้บ้างใจมันก็อย่างสบายหรือถ้าเราคิดว่าเราฟังเสียงเพราะๆฟังดนตรีผ่านทางหูหูสบายแล้วใจก็น่าจะสบายด้วยแต่มีการคิดวิเคราะห์นั่นนี่อยู่ในสมองคิดอันนั้นได้วิเคราะห์อันนี้เห็นใจมันจะสบายแต่บางทีฟังดนตรีเพราะๆทางหูคิดวิเคราะห์นั่นนี่ได้ทางสมองใจมันก็ยังไม่สบายแต่เพราะว่าความสุขหรือความทุกข์เนี่ยใจเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่รับได้รู้ได้เป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าโอ้ยที่เราฟังทางหูเนี่ยมันดีไม่ดีสุขหรือทุกข์อย่างไรที่เราคิดวิเคราะห์ได้ทางสมองเนี่ยมันไม่ดีหรือดีหรือทุกข์หรือสุขอย่างไรก็ใจเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกถ้าใจมันไม่ดีท่านผู้ฟังใจมีความทุกข์เนี่ยต่อให้เอาดนตรีเพราะๆเตียงนุ่มๆอยู่ใกล้นักปราชญ์บัณฑิตเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยังไม่มีความสุขเพราะใจที่มันไม่สบายแต่ถ้าใจที่มีความสบายมีความเย็นมีความสุขอยู่ในใจแล้วจะนอนเตียงแข็งๆหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าพูดง่ายๆคือนอนบนพื้นนอนบนเสื่อหรือจะฟังเสียงที่มันไม่ไพเราะเขาด่าเขาว่าเสียงดนตรีที่เราไม่ชอบหรือว่าอยู่ใกล้กับคนพาลอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจิตใจมีความสบายจากธรรมะที่เรามีเกิดขึ้นจะมีสติตั้งเอาไว้มีเมตตาแผ่ไปเนี่ยยังไงเราก็สบายใจเพราะว่าธรรมะที่อยู่ในใจนั่นเองธรรมะเราจะนำเข้าสู่ใจได้ท่านผู้ฟังผ่านทางหูนี่แหละผ่านทางตานี่แหละผ่านทางหูทางตาได้ยินธรรมะได้อ่านหนังสือธรรมะผ่านเข้ามาแล้วมีการโยนิโสมนสิการทำในใจโดยแยบคายอีกกระบวนการที่เราโยนิโสมนสิการทำในใจเนี่ยคือกระบวนการที่พอเราฟังมันผ่านทางสมองใช่ไหมมันก็พุ่งเข้าสู่จิตได้ทำในใจได้ให้เข้าไปอยู่ในใจได้จากสมองถึงใจแค่ประมาณฟุตหนึ่งไม้บรรทัดท่านผู้ฟังบางคนเดินทางตั้ง10ปีบางคน20ปีหรือทั้งชีวิตมาก็ตามเด้อที่จะให้ธรรมะที่เราฟังจากสมองมาเข้าไปสู่ในใจเนี่ยแค่1ไม้บรรทัด12นิ้วไม่เกินแต่ก็ยังเดินทางเป็นหลายๆปีนั่นก็เพราะว่ายังไม่เข้าไปในใจยังไม่โยนิโสยังไม่ได้ทำในใจโดยแยบคายได้ทำไม่ได้มันก็ไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าทำได้มันรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าฟาดอีกทั้งหมดฟังฟ้าผ่าไปเนี่ยแวบเดียวความเร็วของแสงแต่ความเร็วของจิตมันยิ่งกว่านั้นอีกตั้งหวังถ้ามันจะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์เนี่ยข้าพเจ้าจึงเปิดโอกาสให้ธรรมฟังเนี่ยสามารถที่จะถามคำถามเพื่อที่จะเปิดใจของเราที่มันปิดอยู่ธรรมฟังให้ได้รับธรรมะได้แต่ที่ใจไม่สามารถที่จะมีธรรมะอยู่ในใจได้ก็เพราะว่ามันปิดอยู่นั่นเองมันไม่ได้เปิดตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านฟัง ก็จะกล่าวขึ้นเสมอในเวลาที่เขาได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าโอ้เหมือนกับเปิดของที่ปิดอยู่หนังไงของที่คว่ำอยู่เปิดขึ้นมาตรงนี้แต่คือไม่ใช่ว่าเปิดธรรมะนะเพราะว่าธรรมะนี่พระพุทธเจ้าเปิดไว้อยู่แล้วเราจะไปเปิดธรรมที่ปิดเนี่ยมันไม่ได้แต่เพราะว่าธรรมะนี้พระพุทธเจ้าเปิดไว้อยู่แล้วท่านแสดงไว้แจกแจงเอาไว้งดงามแจ่มแจ้งดีงามอยู่แล้วเนี่ยเป็นของเปิดอยู่แล้วแต่ที่เปิดขนาดนี้เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าจิตเรามันยังปิดอยู่ไอ้ที่ปิดเนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่ปิดเนี่ยคือจิตใจของเราที่มันถูกปิดครอบงำอยู่ด้วยอวิชชาเอาแล้วใครจะมาเปิดออกล่ะไม่ใช่เป็นตัวข้าพเจ้าแน่ล่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่ล่ะที่จะมาเปิดใจของแต่ละคนใจของเราแต่ละคนเองท่านผู้ฟังก็ถูกเปิดด้วยตัวเราเองนั่นแหละตัวเราเองจะต้องเปิดใจของเราเองที่จะได้ฟังได้ยินได้เอาจะได้เปิดได้ไงอ่ะก็ผ่านการฟังธรรมะเอาใครแสดงเอาไว้คนแรกนู่นพระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้แสดงธรรมะเอาไว้เราฟังแต่คนที่ได้ฟังเนี่ยใครครวญตามไปนี่คือกระบวนการที่ใจมันจะเปิดขึ้นจากอะไรธรรมะที่เราได้ฟังใครเปิดธรรมะนี้เอาไว้พระพุทธเจ้ารูปเดียวท่านสอนได้คนเดียวในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังมีพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนคนเดียวคนอื่นสอนไม่ได้แต่ตัวข้าพเจ้าเองสอนไม่ได้ไม่ว่าจะมีภิกษุรูปไหนก็ตามไม่ใช่ผู้สอนในธรรมะวินัยนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าท่านเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอ้าวแล้วพระมหาไพบูลย์นี่มาทำอะไรพูดออกรายการวิทยุอยู่เปล่าๆอันนี้เขาเรียกว่ากล่าวตามกล่าวตามคำสอนที่ผู้สอนได้สอนเอาไว้แล้วในการกล่าวตามเนี่ยคือการนำมาบอกต่อนั่นเองไม่ได้สอนขึ้นใหม่คือไม่ได้เป็นคำสอนที่คิดเองแต่เป็นคำสอนที่มีคนเขาบอกไว้แล้วก็คำนี้มาบอกต่อ นี่คือลักษณะที่คำสอนเนี่ยสามารถจะแผ่กระจายไปได้พอมาบอกแล้วได้ฟังแล้วจิตใจของเราใคร่ครวญไปตามจิตมันก็เปิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามาเปิดคำสอนหรือว่าพระรูปไหนจะมาเปิดคำสอนนี้ได้เพราะว่าคำสอนนี้ถูกเปิดมาอยู่แล้วแต่โดยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามาเปิดคำสอนออกแต่คือคำสอนนี้เปิดไว้แล้วโดยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพียงแต่นำมาบอกต่อตัวนั่นเองท่านผู้ฟังที่มีคำถามข้อสงสัยในคำสอนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกเคยสอนมาแล้วต้องการที่จะได้ฟังในรายละเอียดต่างๆสามารถที่จะเขียนถามมาได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรนำมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ท่านสามารถที่จะใส่เป็นข้อความแสดงความคิดเห็นถามคำถามอะไรต่างๆเอาไว้และสามารถที่จะระบุไว้ที่นั่นได้วันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งมาจากคุณหนุ่มอันนี้ส่งมาทางเว็บไซต์คุณหนุ่มนี่ก็ได้ติดตามฟังรายการธรรมนี้อยู่เป็นประจำโดยเมื่อคราวก่อนได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการบริกรรมพุทโธแล้วก็ได้รับฟังไปมีความเข้าใจพอสมควรวันนี้ก็มีคำถามประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาในคำถามของคุณหนุ่มตรงนี้ที่บอกว่าเออเราจะศึกษาธรรมะอย่างไรแต่เพราะบางทีเราศึกษาหาข้อมูลจากครูบาอาจารย์องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นี้เนี่ยก็จะมีที่ไม่เหมือนกันบ้างที่แตกต่างกันบ้างแต่บางท่านบางองค์ก็สอนแบบนี้อีกท่านอีกองค์หนึ่งบางทีก็สอนแบบนี้แต่ควรหรือไม่ที่เราจะศึกษาคำสอนส่วนที่เป็นคำอธิบายตรงนี้หรือว่าจะเอาแต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์อย่างเดียวเราควรจะกลับไปที่หลักการนี้อย่างไรอย่างไรตัวคุณหนุ่มเองบางทีก็มีความลังเลในจุดนี้บ้างเหมือนกันก็เลยสอบถามมาเพื่อที่จะให้มีความมั่นใจมั่นคงในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นในเรื่องคำถามนี้ท่านผู้ฟังประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะไม่สับสนทำยังไงเราถึงจะมีความมั่นใจมั่นคงเรากลับมาดูที่ว่าสิ่งที่จะทำให้เรามีความมั่นคงสิ่งที่จะทำให้เรามีความมั่นใจสิ่งที่จะทำให้เรามีความไม่สับสนไม่รู้สึกเคว้งคว้างไม่รู้สึกไม่มีที่พึ่งสิ่งนั้นคือที่พึ่งนั่นเองที่พึ่งคืออะไรที่พึ่งคืออะไรที่พึ่งคือพุทโธธัมโมสังโฆฟังสามคำนี้นะ ให้มันสะเทือนเข้าไปถึงใจว่าสามคำนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่แบบจะมีกันมาเล่นๆอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่สามอย่างนี้คือรัตนะคือแบบเพชรของที่มีค่ามากๆเลยที่จะทำให้จิตใจของเรามีความมั่นคงจิตใจของเรามีความไม่ลังเลจิตใจของเรามีความไม่สับสนพุทโธคืออะไรพุทโธคือพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธผู้ที่พ้นจากกิเลสผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมคืออะไรก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วดีด้วยสังโฆคืออะไรสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาแค่3คำนี้ท่านผู้ฟังพุทโธธัมโมสังโฆเราจะไม่มีความสับสนเลยมั่นใจแน่นอนดูยังไงก็ดูที่ว่าจะมีธัมโมได้ก็ต้องมีพุทโธจะมีสังโฆได้ก็ต้องมีพุทโธคำว่าธัมโมเนี่ยมีคำว่าภัคควาอยู่ข้างในอยู่แล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่จะมีธัมโมได้ก็พระพุทธเจ้านั่นแหละประกาศไว้อย่างดีคำว่าสังโฆเนี่ยก็ยังมีคำว่าภัคควาอยู่ข้างในอยู่ละที่เรากล่าวว่าสุปฏิปันโนภัคควาโตเนี่ยสาวกสังโฆเนี่ยก็มีคำว่าภัคควาอยู่ข้างในคำว่าสังโฆอยู่แล้วจะมีสังโฆเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพุทโธปฏิบัติตามไหนก็ตามที่พุทโธนั่นแหละกล่าวไว้เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการเลยท่านผู้ฟังเราได้ยินว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยสามอย่างนี้จะเกิดได้ก็ต้องมีพุทโธจะมีพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมเราจะได้ยินคำสอนนี้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ก่อนนี่สำคัญนะนี่คือหลักการท่านผู้ฟังอันนี้คือหลักการแต่จะมี3อย่างนี้ได้ต้องมีพุทโธ3อย่างนี้มีความสำคัญพอๆกันเป็นรัตนะเหมือนกันเราจะฟังตามคำสอนได้ก็ต้องมี3อย่างนี้ซึ่งแต่ละอย่างจะเกิดมาได้สามารถสัมพุทโธจะเกิดได้ก็อาศัยธรรมโมที่ท่านคิดได้ท่านค้นพบได้เอาธรรมโมเป็นยังไงก็ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศไว้ดีแล้วเอาสังโฆผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วก็ตามธรรมโมตามพุทโธที่ได้ทำไว้อย่างดีแล้วก็นำพุทโธนั้นมาอยู่ในใจของผู้ที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นสารณะของเราเนี่ยพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยเราก็จะเห็นความที่มันตั้งอยู่มีอยู่ก็ด้วยการที่เกิดจากพุทโธเพราะฉะนั้นหลักการตัวนี้มันแฝงอยู่ในสารณะของเราแล้วนะที่กลับมาที่ตัวแม่บทนั่นเองเรานึกย้อนลงไปสมมติว่าเราเกิดในสมัยพุทธกาลแต่เกิดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นสมมติว่าเราทั้งหลายท่านโบฟังนี่แหละนะเกิดอยู่ในยุคสมัยของพวกปัญจวัคคีย์ภิกษุปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5เกิดอยู่ในยุคสมัยนั้นสมัยนั้นก็ยังไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถูกไหมก็จะมีผู้สอนที่เป็นศาสดาองค์นั้นองค์นี้ท่านบอกสอนคำสอนแบบนั้นแบบนี้เอาไว้ก็มีคนสอนเอาไว้คำสอนนี้เราชอบใจพอใจเราก็ปฏิบัติตามไปแต่กลุ่มหนึ่งมีคำสอนแบบหนึ่งเราชอบใจพอใจคำสอนนี้เราก็ปฏิบัติตามไปแต่ก็สมัยนั้นเป็นอย่างนี้แต่สมมติว่าเราทั้งหลายนะไปเกิดในสมัยนั้นอยู่ร่วมสมัยกับเหล่าภิกษุทั้ง5แต่ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นทีนี้พอในสัปดาห์ต่อมาหรือว่าในเดือนต่อมาไม่มีข่าวเว้ยมีข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วคนนี้เขาบอกเขาเป็นสัมมาสัมพุทโธเขาประกาศกล้าวเลยว่าเขาเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทโธไหนต้องไปดูซิเขาเป็นยังไงเอ้าทำไมเปลือยกายอย่างเงี้ยแล้วก็พูดอะไรอยู่นั่นแหละซ้ำอยู่เรื่องเดียวมันจะใช่สัมมาสัมพุทโธหรือเปล่านี่คือในสมัยพุทธกาลนะเขาก็มีคนที่ประกาศตัวเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธอยู่แล้วก่อนสมณะโคดมของเรานี่ด้วยซ้ำนั่นคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระนะสมัยนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นผู้สงบใช่ไหมเขาก็ใช้คำว่าสมณะแต่นามสกุลท่านเนี่ยคือโคตมะแต่เป็นสมณะโคดมเนี่ยก่อนที่พระสมณะโคดมจะมีความรู้ในระดับของความเป็นสัมมาสัมพุทธาเนี่ยก็มีคนเขาประกาศอยู่แล้วว่าเอ้ยฉันนี่แหละเป็นสัมมาสัมพุทธะฉันนี่แหละเป็นสัมมาสัมพุทธะสมมตินะสมมตินะเราทั้งหลายไปอยู่ในสมัยนั้นไปฟังคำสอนของคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยแต่เขาไม่ใช่จริงๆนะแล้วสมัยนั้นเขาพูดภาษาบาลีกันนะท่านฟังนะเขาพูดภาษาบาลีกันแล้วเราฟังออกจากปากคนนี้เลยอ่ะคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเราฟังมาเนี่ยเราก็ต้องมาใคร่ครวญดูซะก่อนไงว่ามันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องหรือไม่เพราะสมัยนั้นที่มันไม่ใช่มันก็มีเราอย่ามาโลกสวยว่าทุกคนพูดแล้วเขาจะเป็นจริงอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยผู้ฟังจึงต้อง ทำการฟังทำการใคร่ครวญดูให้ดีซะก่อนเอ้ามีคนบอกเป็นสัมมาสัมพุทธะเอ๊ะฟังดูก็เดี๋ยวย้อนยกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพิจารณาเอามีอีกคนหนึ่งแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นสัมมาสัมพุทธะเออไหนฟังคำสอนเขาหน่อยสิเขาว่ายังไงไปดูซิว่าเขามีข้อวัดข้อปฏิบัติยังไงใช่ไหมเออนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดมีการบริโภคอาหารมื้อเดียวมีความเป็นอยู่ง่ายๆมีภาชนะเดียวอยู่ตามคนไม้อยู่ตามแนวป่าเออมีข้อปฏิบัติดีไหนลองดูไปก่อนซะก่อนสิไหนท่านสอนยังไงบอกยังไงเราก็ค่อยๆดูค่อยๆฟังไปแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงประกาศเรื่องของวิธีที่จะตรวจสอบว่าใครเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะโดยที่คุณไม่ได้มีเครื่องรู้แบบสัมมาสัมพุทธะนั่นคือคนที่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยจะต้องมีเครื่องรู้พิเศษพูดง่ายคือมีญาณพิเศษในการที่จะรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้โดยทางใจได้แต่ถ้าบุคคลที่ไม่มีความรู้แบบนั้นมีแต่ตามีแต่หูเนี่ยที่ตรวจสอบคุณจะดูยังไงแต่ก็ดูตรงนี้อันนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสมัยพุทธกาลนะเราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าต่อให้เราเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆบางทีเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะจริงหรือว่าเราคิดว่าคนนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะจริงเขาบอกอยู่เปล่าๆแต่เขาอาจจะไม่ใช่จริงๆก็ได้แล้วปากนี่ก็พูดภาษาบาลีออกมาเหมือนกันหมดทุกรูปทุกคนเราก็ต้องมีการตรวจสอบตรงนี้แต่ผู้ที่ฟังเองเนี่ยคือท่านผู้ฟังเองเนี่ยต้องตรวจสอบเองแล้วยิ่งถ้าพบว่าอยู่ไกลกันแต่บางคนก็อยู่ร่วมสมัยปัญจวัคคีย์ก็จริงแต่อยู่ไกลกันแต่ได้ข่าวมาเฉยๆว่าโอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะเขาพูดภาษาบาลีกันหมดเลยนะแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเอาท่านบอกไงกล่าวไงสอนยังไงอ๋อท่านสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดพิจารณาดูก็ต้องตามหลักการเดิมแต่ว่าคำสอนนี้ใช่หรือเปล่าเราพิจารณาดูนะมันถูกต้องไหมฟังดูมันเข้าท่าไหมเป็นไปเพื่อความระงับกิเลสรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานหรือเปล่าเราฟังดูคำสอนเนี่ยอย่างเช่นกรณีของท่านพระอัสสชิเป็นหนึ่งในภิกษุทั้ง5เนี่ยเอาคำสอนของสมณโคดมเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆเนี่ยมาบอกต่อกับปริพาชกคนหนึ่งที่ชื่อว่านายติสสะเนี่ยเอามาบอกต่อแล้วบอกต่อนี่ก็ไม่ใช่บทเพียรชนะเป๊ะๆของพระพุทธเจ้าเลยซ้ำแต่ว่าเข้าใจโดยอรรถะที่ถูกต้องเข้าใจแยกแยะแจกแจงแตกเป็นหลายนายติสสะนี่สมัยต่อมาบวชก็ได้นามว่าสารีบุตรก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองอ่ะท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชฟังธรรมที่แสดงโดยอัฏฐะเท่านั้นเองไม่ได้เป็นบทเรียนชนะด้วยจากใครจากท่านพระอัสสชิท่านพระอัสสชิไม่ใช่ศาสดานะท่านพระอัสสชิเป็นสาวกสาวกนี่หมายถึงผู้ที่ฟังคำสอนคำสอนของใครคำสอนของสมณโคดมสมณโคดมเป็นใครก็เป็นสัมมาสัมพุทธะฟังคำสอนที่ต่อมาจากสัมมาสัมพุทธะอีกทีหนึ่งแสดงโดยอัฏฐะแต่ไม่ได้แสดงโดยเปลี่ยนชนะด้วยซ้ำให้นายติสสะให้ท่านพระสารีบุตรก่อนที่จะบวชได้ฟังท่านก็บรรลุเป็นโสดาบันนะเดี๋ยวนั้นแต่สมมตินะท่านผู้ฟังสมมตินะเราอยู่ในสมัยพุทธกาลตอนนี้นะคนที่ฟังธรรมอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าจริงๆด้วยนะอยู่ต่อหน้าสมณโคดมฟังธรรมที่เป็นพุทธพจน์ออกจากปากท่านแท้ๆเดิมๆเป็นภาษาบาลีด้วยเนี่ยไม่ต้องแปลฟังกันแล้วเข้าใจเลยเนี่ยฟังแล้วแล้วคิดไปชั่วทำชั่วก็มีไม่บรรลุธรรมแต่ไม่เข้าใจเป็นไปในเรื่องอื่นแนวอื่นไปอีกก็มีในตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใหม่ๆอยู่ที่ตำบลขยาแต่กำลังจะเดินทางไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ที่อยู่ที่เมืองบารณสีเนี่ยระหว่างเดินทางไปก็ไม่ใช่ว่าไม่เจอใครนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่แสดงธรรมไม่ได้พูดคุยกับเขานะก็เจอคนเหมือนกันแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาเหมือนกันแต่คำพูดนั้นก็เป็นธรรมะแน่นอนแต่ก็ยังไม่บรรลุแต่คนเหล่านั้นก็ไม่บรรลุแต่จริงๆมีคนเดียวนั่นแหละคืออาชีวกชื่ออุปกะเป็นคนแรกเลยที่ฟังพุทธวจนะแต่ไม่บรรลุธรรมนะได้ฟังก่อนภิกษุปัญจวัคคีย์ด้วยซ้ําแต่ไม่บรรลุธรรมคาถาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับอุปกะชีวกเนี่ยแหมเป็นคาถาที่ฟังแล้วมันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นมันมีความลึกซึ้งมีความกินใจมากว่าท่านจะไปกระหน่ำตีกลองแห่งอมตะธรรมที่เมืองของชาวกาสีเนี่ยแม้แต่อุปกาชีวกก็ยังไม่บรรลุธรรมทั้งที่อยู่ต่อหน้าสัมมาสัมพุทโธทั้งที่ได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ออกจากปากของท่านจริงๆเป็นภาษาบาลีด้วยยังไม่บรรลุธรรมแต่นี้ได้ฟังทั้งอัตถะได้ฟังทั้งพยัญชนะมันยังไม่บรรลุธรรมเลยเพราะจิตใจเขาไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจคือไม่ได้ เปิดรับไม่ได้เข้าใจทั้งโดยพยัญชนะก็ไม่เข้าใจทั้งโดยอัตตะก็ไม่เข้าใจแต่ทีนี้พอคําสอนแผ่กว้างไปแผ่กว้างไปนะไปสู่ประเทศอื่นๆในประเทศอื่นๆในอินเดียสมัยนั้นที่เขาไม่ได้พูดภาษาบาลีก็มีแล้วก็ต้องแปลกันต่อไปแปลกันต่อไปซึ่งไอ้การที่แปลมาเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องฟังต่อมาอีกทีนึงแน่นอนทีนี้เช่นว่าคุณไปทางใต้ของอินเดียเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดภาษามคธกันละถึงคือภาษาที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นในตอนกลางของอินเดียเนี่ยนะทีนี้ถ้ามาในเขตแดนอื่นเช่นตอนใต้หรือไปทางนอกเขตแดนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ภาษานี้ละก็ต้องฟังต่อมาแน่นอนทีนี้ที่ฟังต่อมาเนี่ยก็ต้องมีการอธิบายแน่นอนมีการอธิบายว่าที่ท่านพูดไว้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะด้วยเรื่องภาษานี่ก็อย่างหนึ่งด้วยเรื่องความหมายนี่ก็อีกอย่างหนึ่งบางทีพระพุทธเจ้าเองท่านก็แสดงลักษณะที่เป็นบุคลาธิฐานเช่นบอกว่าพระองค์นี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระราชาได้นี่คือไม่ใช่ว่าให้ไปฆ่าจริงๆนะหรือว่าหมายความว่าพระองค์นี้เขาทำจริงๆนะถ้าใครคิดว่าพระองค์นี้เขาทำจริงๆแล้วไปทำตามเป็นตัวอย่างนี่คือพลาดเลยอันนี้คือเอาแต่พยัญชนะแต่ไม่ได้เข้าใจถึงอรรถว่าพ่อแม่นี่หมายถึงตัณหาวิชาพระราชานี่หมายถึงความมีมานะความมีทิฏฐิซึ่งในบทพยัญชนะหรืออรรถเหล่านี้บางทีพระพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นคนที่อธิบายคำของท่านเองแต่ท่านอาจจะอธิบายว่าขันธ์ห้าหมายถึงอะไรท่านอธิบายไว้ภพหมายถึงอะไรท่านอธิบายไว้คำนี้อายตนะหมายถึงอะไรท่านอธิบายไว้อธิบายแบบแจกแจงลึกไปเลยบ้างเช่นจิตปัฏฐาน4มีอะไรแต่ละอันมีอะไรบางทีท่านก็อธิบายไว้แต่เป็นอรรถอธิบายที่อธิบายโดยท่านเองอธิบายหรือว่าคำนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้แล้วแต่ยังไม่ละเอียดคนอื่นเขาก็เอามาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำสอนของพุทธะเนี่ยท่านผู้ฟังมีทั้งส่วนที่เป็นพยัญชนะมีทั้งส่วนที่เป็นอรรถะตรงนี้จึงเป็นลักษณะของธรรมะอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังที่เวลาพระพุทธเจ้าประกาศไปเนี่ยมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะนี่คือคำว่าเป็นธรรมะไงแต่พอเริ่มมีการแปลไปเป็นภาษาอื่นๆตัวบทพยัญชนะจึงมีความสำคัญพอเริ่มมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆนะเราก็ต้องแปลไปแต่การแปลไปนั้นก็เป็นอรรถะอรรถะมันจึงต้องพ่วงไปด้วยกับทั้งพยัญชนะเลขประการหนึ่งท่านผู้ฟังต่อให้เราพูดภาษาบาลีเลยก็ตามแต่ในความหมายเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขุมคัมภีระคำว่าคัมภีระเนี่ยคือหมายถึงลึกซึ้งมีการแจกแจงไปได้หลายในเอาแค่คำว่ากายอย่างเดียวเงี้ยคำว่ากายเนี่ยโอ้แจกแจงไปส่วนต่างๆของกายกายแบบนี้กายแบบอื่นกายที่อยู่ในของตัวเองของคนอื่นมีแยกแยะแจกแจงไปได้หลายในคำว่าหลายในยะเนี่ยคืออรรถะไงในพยัญชนะไหนในพยัญชนะคำว่ากายนี่แหละเพราะฉะนั้นในพยัญชนะคำว่ากายนี่แหละต่อให้คุณพูดภาษาบาลีเองก็ตามก็ยังมีความหมายที่เป็นในยะเป็นอรรถะหลายๆในยะในยะไปมีทั้งพยัญชนะมีทั้งอรรถะเพราะฉะนั้นบุคคลที่แม้แต่อยู่ในสมัยพุทธกาลเองก็ตามเนี่ยก็ต้องรู้จักแยกชั้นของหลักฐานให้ดีถ้าคุณฟังจากคนนี้เขาใช่สัมมาสัมพุทธะหรือเปล่าคือใช่แล้วคุณจะตรวจสอบยังไงคนที่ฟังเองเนี่ยจะต้องพิจารณาเองไม่ใช่อาศัยโดยความเชื่อของบุคคลอื่นอันนี้คือหลักการที่สำคัญท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเองไม่พยายามที่จะทำตัวเป็นสัมมาสัมพุทธะนะเพราะข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะจะมาบอกว่าอันนี้ใช่จะมาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่งานของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังเข้าใจไหมคนที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดอ่ะไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมาชี้ว่าเฮ้ยอันนี้ใช่นะอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านนี่แหละคือความมหาสวยท่านผู้ฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดว่าเฮ้ยอันนี้ถูกนะใช่นะอันนี้ผิดนะอันนี้ไม่ใช่นะ มีเท่าที่ท่านชี้บอกชี้ถูกชี้ผิดไว้แล้วมีเท่านี้ไม่ได้มีเพิ่มจากนี้มีเท่าที่ท่านทำไว้แล้วเท่านั้นเองนะ แล้วคนที่จะมาทำหน้าที่นี้ไม่มีแล้วคือข้าพเจ้าทำไม่ได้พระรูปไหนก็ทำไม่ได้ต่อให้พยายามทำก็เถอะก็ทำไม่ได้เพราะความสามารถไม่เท่ากันสิ่งที่ทำได้คืออะไรก็ให้หลักฐานให้ข้อมูลแต่ถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกอันนี้ผิดคุณก็ไปถามพระพุทธเจ้าสิแต่ขอโทษนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วท่านเหลือทิ้งไว้ให้ก็คือคำสอนเพราะเราก็เอาตรงคำสอนเนี่ยมาพิจารณามาดูแต่คำสอนนี่มีทั้งสิ่งที่เป็นบทเพียงชนะมีทั้งสิ่งที่เป็นอรรถะเราก็มาดูสิว่าเราจะเข้าใจได้ตรงไหน ันนี้มันฟังได้อันนั้นฟังไม่ได้ตรงที่มันขัดแย้งกันมีไหมไม่ต้องเอาคนอื่นหรอกต้องมาฟังเอ้ยตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยมาฟังเทศของเจ้าของเองในตอนที่ผ่านๆมาอธิบายธรรมะอธิบายคาถานี้บทพระสูตรนี้เอาไว้ก็ยังฟังรู้สึกว่าตรงนี้มันยังมีที่ผิดบางทีเราต้องกลับไปแก้บางทีเราต้องเทศตอนนี้ใหม่เพื่อให้มีความกระชับรัดกุมมีความถูกต้องมากขึ้นตัวข้าพเจ้าเองยังหาที่ผิดในคำอธิบายที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไปเลยมันยังมีแต่คือต่อให้คนที่เขาฟังจากพระพุทธเจ้าจริงๆนะท่านหวังนะแล้วเขาก็คอยจะเพ่งโทษหาโทษในคำสอนเนี่ยเขาก็จะเจออยู่นั่นแหละแต่ผู้ที่คอยเพ่งโทษหาที่ผิดเนี่ยเราก็จะมาคอยต่อกรคำถามชงคำถามมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมาหาคำผิดในคำสอนเขาก็มีอยู่แล้วแต่ทีนี้พอในสมัยพุทธกาลเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าโหดีมากเลยทุกคนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งนับถือกันนวัดก็มีขึ้นเป็นดอกเห็ดไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแต่ทุกวัดนี่เขาก็ยกคำสอนของพระพุทธเจ้าหมดเลยเหมือนในสมัยปัจจุบันเนี่ยคุณไปทางเหนือเขาก็ยกพระพุทธเจ้าฮะคุณไปทางใต้เขาก็ยกพระพุทธเจ้าฮะคุณไปทิเบตเขาก็ยกพระพุทธเจ้าฮะคุณไปเมืองจีนคุณไปศรีลังกาแต่ละที่ก็ยกพระพุทธเจ้าหมดเลยนะยกพระพุทธเจ้าหมดแต่ทำไมข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันนะเอาแค่สีจีวรบางทีก็แตกต่างกันแต่บางรูปใส่นาฬิกาบางรูปใส่รองเท้าบางรูปไม่ใส่บางรูปใส่เสื้อบางรูปไม่ใส่เสื้อทำไมแตกต่างกันฮะแต่ทุกคนก็ยกพระพุทธเจ้าหมดเลยนะคนนี้ก็สอนว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้องค์นี้ก็อ้างพระพุทธเจ้าว่าสอนอย่างนี้อย่างนี้แต่ทุกคนก็มีความรักความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหมดอ่ะเขาถึงลงทุนทุ่มเทสร้างวัดปฏิบัติก็ปฏิบัติต่างๆนานาทุกคนก็รักศรัทธาพระพุทธเจ้าหมดแล้วก็ยกพระพุทธเจ้าหมดทุกองค์นี่ข้าพเจ้าพยายามจะโลกสวยไว้ก่อนนะท่านผู้ฟังนะยังไม่ได้พูดถึงพวกที่แบบบวชเข้ามาหากินซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีอยู่แล้วพวกที่บวชเข้ามาขโมยธรรมะหรือว่ามาหาลาภปัจจัย4อันนี้คือแบบโลกไม่สวยละแต่ถ้าโลกสวยแบบทุกคนแบบตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดเลยนะแต่ข้อปฏิบัติบางทีมันก็แตกต่างกันไปเป็นหลักการเนี่ยมันอยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆอยู่แล้วท่านฟังไว้ให้เรากลับมาที่ตัวแม่บทข้าพเจ้าพยายามย้ำเสมอว่าแม่บทคือตรงนี้นะคำอธิบายมาเป็นงี้นะข้าพเจ้าอธิบายไว้อย่างนี้นะก็จะแยกชั้นของหลักฐานให้ฟังแต่ซึ่งบางทีเราจะบอกว่าแม่บทที่เป็นภาษาไทยมันก็ยังไม่ใช่ 100% ก็ต้องเอาแม่บทที่เป็นภาษาบาลีนั่นถึงจะเรียกว่าเป็นแม่บทจริงเนี่ยบางทีก็เอาภาษาบาลีมาให้ฟังบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยฟังแล้วตรงไหนที่เรายังไม่เข้าใจก็อย่าพึ่งยุติไว้ตรงนั้นตรงไหนที่เราเข้าใจเราก็ยุติไว้ตรงนั้นเราก็ทำความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถามว่าฟังเท่าไหร่ถึงจะพอตรงส่วนที่เป็นคำอธิบายก็ตามอธิบายโดยพระพุทธเจ้าก็ตามนี่เป็นขั้นที่1อธิบายโดยครูบาอาจารย์ที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาโดยเปรียญชนะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอัฏฐะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทางการปฏิบัติแต่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งท่านก็มีอยู่ท่านอธิบายเอาไว้ท่านก็จดเป็นตำราออกมาในนี้ส่วนที่เป็นอัตถกถาพระภิกษุในสมัยปัจจุบันมีครูบาอาจารย์รุ่นต่างๆเป็นต้นเนี่ยมีตัวข้าพเจ้าด้วยเนี่ยก็อธิบายว่าตรงนี้เป็นงี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้เราก็ฟังดูใช่ปะกลับมาที่ตัวแม่บทในแยกชั้นหลักฐานให้ถูกตรงนี้ยังไม่เข้าใจก็ยกไว้ก่อนตอนนี้เข้าใจก็ดีแต่เข้าใจแล้วก็อย่าให้มันคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นแม่บทแล้วทำไมเราถึงไม่ศึกษาแต่เฉพาะแม่บทอย่างเดียวก็คุณเข้าใจภาษาบาลีไหมล่ะหรือถึงแม้คุณจะเข้าใจภาษาบาลีคุณก็ใช้ความหมายของคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวนั้นไหมล่ะแต่ถ้ามีความเข้าใจมันก็ดีแล้วก็จบที่ตรงนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ต้องหาคำอธิบายว่าไอ้คำนี้หมายความว่าไงพอได้ฟังคำอธิบายส่วนที่เข้าใจก็มีส่วนที่ไม่เข้าใจก็มีแล้วเราจะหาคำอธิบายของส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ต้องเอาแม่บทตรงนี้เป็นหลักแต่อย่าให้ไปออกจากแม่บทนี้ในการที่จะทําความเข้าใจในแม่บทนั้นแต่ก็อย่าให้ไปออกจากตรงนี้แต่มันอยู่ที่ผู้ฟังเองท่านผู้ฟังบางทีครูบาอาจารย์แต่ละท่านบางทีการกําหนดบทเพียรชนะของแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วความสามารถไม่เท่ากันการกําหนดบทเพียรชนะจะคลาดเคลื่อนฟังดูแล้วมันแตกต่างกันบ้างแต่ว่าภิกษุสงฆ์ในท่านผู้ฟังก็ต้องมีความสามัคคีกันและสาวกในศาสนานี้ต้องสามัคคีกันเคารพกันก็ตามลำดับพรรษาแต่ใครบวชก่อนบวชหลังก็เคารพกันตามนั้นฟังภิกษุผู้เทระเพราะว่าบางทีมันก็ต้องมีข้อยุติในเรื่องของข้อปฏิบัติในบางอย่างเรื่องของคำสอนในบางเรื่องการจะยุติตรงนั้นได้พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดก็ต้องให้ภิกษุผู้เทระนั่นแหละเป็นผู้ที่จะคอยชี้ถูกชี้ผิดให้มีการยุติตรงนั้น ก็มีความสามัคคีกันตรงนี้แต่บอกว่าไม่ฟังกันมันก็ไม่สามัคคีกันละก็ต้องแตกกันไปแยกกันไปเป็นอีกนิกายหนึ่งไปเป็นอีกพวกหนึ่งไปแต่ความร้าวฉานในหมู่ภิกษุมันก็จะเกิดขึ้นแต่ซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เกิดอยู่แล้วตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็พยายามที่จะประสานหมู่ภิกษุไม่ให้ร้าวรานกันไม่ให้แตกร้าวกันแต่พอท่านปรินิพพานไปแล้วไอ้กิเลสที่มันยังอยู่ในใจของผู้ที่ฟังคําสอนนี่แหละมันก็ทําให้เกิดการร้าวฉานกันแตกกันไม่ได้มีคนคอยบอกถูกบอกผิดแล้วนี่เหลือแต่คําสอนเนี่ยผู้ที่ไม่เคารพยำเกรงก็มีผู้ที่เคารพยำเกรงยังรักษาไว้อยู่ก็มีแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตัวเราท่านผู้ฟังว่าเราจะยุติตรงไหนล่ะในเรื่องของการฟังคําอธิบายเราก็พิจารณาดูคําอธิบายของครูบาอาจารย์องค์นี้อาจจะแตกต่างกับครูบาอาจารย์องค์นั้นเป็นแง่มุมให้เราได้เห็นขึ้นมาอันนี้ก็ดีแต่ที่แตกต่างกันไม่ใช่หมายความว่าท่านแตกกันหรือว่าท่านขัดแย้งกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่แต่ละท่านแต่ละองค์ยังมีศีลดีอยู่มีข้อปฏิบัติที่ดีอยู่ความเป็นภิกษุความเป็นสมณะเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็มีความเสมอกันมีความลงกันมีความเข้ากันได้ตรงจุดนั้นส่วนเรื่องคําอธิบายเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี้จบที่ตัวเราเราจะฟังคําอธิบายที่มากขึ้นไปหรือจะไม่ฟังคําอธิบายก็อยู่ที่ตัวเราว่าเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นแม่บทนั้นมากน้อยอย่างไรสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ธรรมฟังที่จะไม่เกิดความเข้าใจนั้นคือพุทโธธรรมโมสังโฆรัตนะนี้ต้องมีอยู่ในใจของเราตลอดอย่าให้มีความไม่เลื่อมใสมีความเคลือบแคลงในพุทโธธรรมโมสังโฆให้มีความมั่นใจมีความลงใจเราจะไปได้ตามกระบวนการไม่ว่าเราจะศึกษาส่วนที่เป็นคําอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าถึงตัวแม่บทหรือจะศึกษาแต่ตัวแม่บทอย่างเดียวให้มีความเข้าใจกลับไปหาที่ทําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นในคําถามที่ว่าแค่เราเรียนพุทธพจน์อย่างเดียวเนี่ยมันพอหรือไม่ในคําตอบนี้ก็ถ้าไปถามอุปกชีวกเขาก็จะบอกว่าไม่พอเพราะเขาฟังพุทธพจน์เต็มๆเลยด้วยก่อนใครอื่นก็ไม่พอถ้าไปถามพระเทวทัตที่อยู่ในสมัยพุทธกาลท่านก็จะว่าไม่พอเพราะท่านก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่เปล่าๆแต่ยังไปตกอเวจีมหานรกหรือถ้าไปถามท่านพระราหุลท่านพระราหุลก็จะว่าพอแต่ท่านพระราหุลท่านมีความใคร่ในการที่จะศึกษามีคุณสมบัติของความเป็นพระหูสูตรเนี่ยท่านก็จะไปคุยธรรมะกับท่านพระสารีบุตรบ้างอุปชาของท่านท่านก็จะไปคุยธรรมะกับคนนั้นคนนี้บ้างเพื่อที่จะให้มีความแตกฉานในธรรมะจิตใจท่านมีความใคร่ไปในทางนั้นหรือถ้าเราไปถามท่านพระสารีบุตรในตอนก่อนบวชตอนที่ท่านฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิท่านก็ฟังแต่อัตถกถาอย่างเดียวแต่อัตถกถานั้นก็กลับมาที่ตัวแม่บทอันนี้คือส่วนที่เป็นคําอธิบายเป็นอัตถกถาที่ถูกต้องแต่ก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าคุณฟังพุทธพจน์อย่างเดียวหรือคุณไม่ได้ฟังพุทธพจน์อย่างเดียวเพราะหลายคนที่เขาบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ก็มีฟังมาใคร่ครวญเองอยู่ในป่าคนเดียวเช่นท่านพระอังคุลีมานหรือท่านพระอานนท์เหล่านี้ท่านก็ได้ยินได้ฟังมาหมดอ่ะแล้วท่านก็มาใคร่ครวญเองอยู่ในป่าสงัดอยู่คนเดียวในขณะนั้นไม่ได้มีการฟังธรรมอยู่แบบนั้นก็มีมันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องเรียนพุทธพจน์อย่างเดียวหรือไม่ประเด็นคือมันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรซึ่งธรรมะตรงนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมะอยู่แล้วที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะเราเห็นที่เริ่มต้นแล้วคือพระพุทธเจ้าเริ่มเอาไว้ให้ท่ามกลางเป็นยังไงมีที่สุดจบแต่คือการที่จะไปถึงนิพพานคือบางคนฟังธรรมเนี่ยมีแต่เริ่มต้นกับท่ามกลางแล้วฟังแล้วก็เข้าใจดีเริ่มตรงนี้แล้วก็เข้าใจต่อไปเข้าใจต่อไปหาประเด็นนั้นหาประเด็นนี้แล้วมันสุดจบที่ไหนอ่ะมันจบตรงที่ต้องวางได้ไงมันจบตรงที่ว่าคุณจะละกิเลสได้ไงมันจบตรงที่ว่าตัณหาจะออกไปจากใจของเราไงตรงนี้คือธรรมะท่านผู้ฟังเราฟังเนี่ยเพื่อให้เข้าใจธรรมะฟังจากใครธรรมะเนี่ยประกาศไว้โดยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในประเด็นธรรมะนี้มีทั้งส่วนที่เป็นอัตตะมีส่วนที่เป็นพยัญชนะนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยท่านผู้ฟังเราฟังเพื่อให้เข้าถึงธรรมะให้ได้จะฟังจากสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่เป็นบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าจะฟังจากที่เป็นคำอธิบายก็เพื่อให้เข้าถึงธรรมะฟังพุทธพจน์ก็เพื่อให้เข้าถึงธรรมะฟังคำอธิบายก็เพื่อให้เข้าถึงธรรมะเหมือนที่ไม่ได้ฟังพุทธพจน์ไม่ได้ฟังคำอธิบายอ่ะเจอปัสสาวะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจมันก็เข้าถึงธรรมะได้ด้วยใจที่ให้มีพุทโธธัมโมสังโฆพอเรามีปัสสาวะมากระทบนะท่านผู้ฟังใจที่มีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยแม้เข้าใจธรรมะแล้ว3อย่างนี้มันจะล้อมรวมกันเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกัน ธัมโมก็คือพุทโธพุทโธก็คือธัมโมและก็คือสังโฆนั่นเอง อันนี้คือคำถามของคุณหนุ่มที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็สามารถติดต่อกันมาได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร